مشکلیں آسان کر دے اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، مشکلیں آسان کر دے اے خدا، اے خدا، مشکلیں آسان کر دے اے خدا، اے خدا، ہم کو ہے بس ایک تیرا آسرا اے خدا، مشکلیں آسان کر دے اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، رحمت ہو تو کوئی ڈر نہیں، ڈر نہیں، ہاں تیری رحمت ہو تو کوئی ڈر نہیں، دیر ہے اندھیر تیرے گھر نہیں، ہم گناہگاروں کی سن لے اب دعا اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا.